Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. İyi haftalar, herkese iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Çok kaotik bir haftayı hem dünyada hem de Türkiye'de geride bıraktık. Ama bütün boykotlar, muhalefet sesleri dünyanın dört bir tarafından da geliyor. Türkiye'de de geliyor ve devam edeceğe benziyor gösteriler. Bir genel değerlendirme nasıl yaparım? Vallahi böyle bir uzun bir tatil oldu. Malum bu tatil de otokrasi tarihine geçecek bir idari önlem olarak not edilmesi gerekiyor bu tatilin. Yani direnişi, boykotu, demokrasi talebine haykıranlara bir soğutma tatili ikram edildi. Ve onun sonucunda hafta sonunda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultayı yapıldı. Şunu söylemek mümkün, yani Türkiye'de son bir ayda yaşadıklarımız, Saraçhane'den Maltepe'ye akan kitleler neyin göstergesi? Valla şimdi Türkiye uzunca bir süredir bir otokratik rejimle yönetiliyor. Bu otokrasinin tonları oluyordu. Yumuşak otokrasi ile sert otokrasi arasında gelip giden bir kıvamdaydı. Şimdi artık bu iktidar daha da bir otokrasinin vitesini artırıyor deyim yerindeyse. Yani insanın aklına gelen serbest seçimlerin olmadığı bir dikta rejimine yönelme inisiyatifi görüyoruz. Ve buna karşı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının da tutuklanması, diplomasının iptali ve sonrasında yaşanan gelişmeler bir şunu gösteriyor. Yani Türkiye 2014'ten bu yana, 13'ten bu yana gittikçe otoriterleşen bir tonda geldi. 2017'deki anayasa değişiklikleriyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurgulandı ve 2018'de de tam teşekküllü olarak biz bu sisteme geçtik. Şimdi bu sistem aslında tökezletiyor, yani işlemiyor, yürümüyor. Yani Türkiye'ye özgü yapılan bir başkanlık rejimi, yani dünyada eşi benzeri de pek görülmemiş, otokrasi niteliklerinde de pek fazla rastlanmayan bir rejimle Türkiye yönetilir oldu. Ben bugün bunlara değineceğim. Yani bu yaşanan bir kriz var, siyasal, iktisadi kriz var, ama bunun işte uygulanan rejimle olan bağlantılarına değinmek istiyorum. Çünkü yani işin Türkiye ciddi olarak bir yönetim sorunuyla da karşı karşıya. Bakın iktidarın güç çapalarına bakalım. Yani mesela yurt içi çapaları neler? Mesela en büyük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nde ciddi bir erime var. Başkanı 2 aydır rahatsızlıkları nedeniyle görünmedi. Yani isterse son derece sağlıklı bir şekilde dönse bile Milliyetçi Hareket Partisi ile problemli bir durum Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde var. Çünkü genel olarak milliyetçi ve ülkücü gruplar üçe bölünmüş durumda, en azından kabaca üçe bölünmüş durumda ve önümüzdeki dönemde, aylarda, yıllarda bir milliyetçi konsolidasyon olacak ve bu milliyetçi konsolidasyona aday gözüken Ümit Özdağ hapiste. Bunu bir kenara not edelim. Bir taraftan baktığımızda son hamlelerden biri, destek hamlelerinden biri Öcalan ve Kürt siyasi hareketinden destek alma girişimi de istediği gibi cereyan etmedi. Bu atılım da şu anda kadük olacağı benziyor. Dolayısıyla burada bu çapa da şu anda, yani yetkililerin, DEM yetkililerin açıklamaları diyalogsuzluğa geçildiği doğrultusunda, ki ben bu konuda zaten son derece ümitsizdim. Bunu da buralarda söyledim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olarak 2023 seçimlerinden itibaren pek çok yanlış yaptı ve bunları da biz burada dile getirdik. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı hapiste. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde de, yani Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki devinimi, bir kere gerçekten fetret devrini sona erdirdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 4 grup vardı ve bunlar konsolide oldu ve doğrusunu söylemek gerekirse Özgür Özel de rüştünü ispat etti. Bir lider kıvamına geldi. Ekrem İmamoğlu değişmez bir Cumhurbaşkanı adayı haline geldi. Dolayısıyla yarattığı, bu son olayların yarattığı hususlardan biri de bu. Milliyetçi Hareket Partisi'nde yani MHP çapasında ciddi problem var. Yani Bahçeli sonrasında siyasetten ayrılması ya da işlevini yerine getirmemesi durumunda MHP'de bir devinim olacağı görülüyor. Ve milliyetçi konsolidasyona gidileceği anlaşılıyor. Ve Kürt çapasında problem var. Baktığınızda büyük burjuvazi ile TÜSİAD'da ciddi bir problemi var iktidarın. Yani kendi burjuvazisi bile, yarattığı burjuvazisi bile gelecek endişesiyle yurt dışına koşuyor. Bunun dışında en önemli çapalardan biri neydi iktidarın? Son işte ne oldu? Damadın ekonomi yönetiminde bulunduğu dönemde çöktük. Ardından NAS'la çöktük. İşte KKM'lerle çöktük. Sonra Mehmet Şimşek'i çağırdı. Yeniden tekrar göreve. Bir neoliberal çapası vardı bu iktidarın. Bu son hareketle yani Ekrem İmamoğlu tutuklanması ve sonrasında bu neoliberal garantisi yani iktidara neoliberal garanti nedir bu garanti? Carry trade dediği rezervleri döviz rezervlerini düzecek sıcak para garantisi o da ürktü ve 25-30 milyar civarında bir satış oldu ki bundan sonra bu haftadan sonra neler olacağı son derece önemli. Dolayısıyla bu hamleyle İç çapalarının iktidar önemli bir bölümünün problemli olduğunu hatta içte çok güçlü bir çapa kalmadığını görürüz ki bugün seçim olsa, bugün referandum olsa da kaybedeceği yerel seçimlerden bu yanaki performansına da baktığımızda görülüyor. Dolayısıyla kala kala bugünkü iktidarın tek önemli çapası dış dinamik. Yani o da Trump. Yani tek içerideki dayanaklarını önemli ölçüde yitirmiş durumdasın ve iktidar gücünü ürettiğin siyasi ve ekonomik performanstan, politikalardan alamıyorsun. Nereden alıyorsun? Devlet gücünden alıyorsun. Bir de bir umudun var. O da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yönetim değişikliği Trump. Yani onun verecekleriyle yetinmek durumundasın. Suriye'de ve Ukrayna'da pişecek aştan pay almak istiyorsun ve Trump'la görüştün mü, Putin'le görüştün mü? Oradan aldığın dinamiği Türkiye içerisinde uygulamak, oradan yararlanmak istiyorsun. Dolayısıyla Trump'ın telefonlarına ve görüşmesine kardığın ve o Orta Doğu pastasından neyin pişeceğine ilişkin bir beklenti içine giriyorsun. Bu dayanak da bu çapada çok yeterli bir çapa olması gerekir. Yakın tarih, Rahip Bronson ve sonrası mesajlaşmaları bize bunu gösteriyor. Velhasılı AKP iktidarının eski deyimle fütuhatı yani zaferi utkusu başarısı yok. Dolayısıyla böyle bir tıkanıklık içinde ve parti, devlet, saray bütünleşmiş bir vaziyette. Dolayısıyla bu çıkmazı pek çok sebebe bağlamak mümkün ama ben hep dile getirdiğim bir hususu tekrar ve gözden kaçan bir hususu izninizle dile getireceğim. Bu da Buyursun. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sisteme ilişkin sürekli burada gündeme getirdiğim konular vardır. Bu sistem nasıl işler? Saray nasıl işliyor? Saraydaki yapılanmalar nedir? Geleneksel devlet yapısıyla bunun arasındaki ilişkileri hep dikkat çekmeye çalıştım ve hep şunu da vurguladım. Artık bu lokomotif yani kurulan 2017 sonrası kurulan yapı bu lokomotif vagonları taşıyamıyor ve vagonlar savruluyor. Bu bağlamda da zaman zaman Cumhurbaşkanlığı içerisindeki yapılanmaları gündeme getirmiştim. Bunlar nelerdi? Yani 7 yıldır Türkiye'de ikili bir yapı var. Bir geleneksel burjuvazi ki burada başbakanlık ortadan kalktı. Meclisin inisiyatifi son derece sınırlı. Saray ve Erdoğan yani Cumhurbaşkanı'na bağlı yapılarla ülke yönetiliyor. Bakanlıklar yerinde duruyor ama kuvvetli bakanlar dışında bakanların isimlerini bile hatırlamaz olduk. Sadece işte emirle boykot kırmaya mağazalara gidiyorlar. Dolayısıyla bu yapı yani Türkiye'de 2018 sonrası oluşan Cumhurbaşkanlığı bünyesi içerisinde 3 tane şey var. Kurullar var, ofisler var ve başkanlıklar dediğimiz yapı var. Bu kurullar ve ofisler hakkındaki çok kez dinini gündeme getirdim. Mahallenin delisi bu konuda benim muhtemelen. Ya bu Cumhurbaşkanlığı nasıl çalışıyor? Bu saray 2017'den itibaren, 18'den itibaren nasıl ülkeyi yönetiyor? Tamam otokrasi ama bu otokrasinin yapılanması, işleyişi nasıl? Bunu gündeme getirdim. Biliyorsunuz 2018 bir no'lu Cumhurbaşkanlığı kararname ki ülke kararnamelerle yönetiliyor. kanunlardan ziyade Cumhurbaşkanı'na verilen kanun gücünde kararnamelerle yönetiliyor. Politika kurulları oluşturuldu. 10 tane politika kurulu ki depremden sonra da bir tane eklendi, 10 oldu bu afet kuruluyla birlikte. Bir de ofisler var, bir de eski yapıdan getirilmiş başkanlıklar var. Mesela Maliye Bakanlığı'ndan bütçe geldi, DPT'den bir miktar yapı geldi. Buraya strateji ve bütçe başkanlığı oluşturuldu. Biz bu yapıları, bunların nasıl çalışıp çalışmadığını, nasıl çalıştığını ancak skandal olduğunda bilgi de sızmıyor. Bunların performansları neler? Çünkü bunlar meclise gelmiyor. Normalde meclise gelen yapılar olsa bunlar hakkında ufak tefek de bilgi sahibi oluruz. Yani bu yapılar çökmüş durumda bana göre ve işlemiyor. İşlemediğini neden biliyorum? İşte bam noktası bu. Bu bayram tatiline girerken bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı ve bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde bu kurullar ve ofisler üzerinde değişiklikler, düzenlemeler yapıldı. Bu Cumhurbaşkanlığına bağlı ofisler, kurullarda düzenleme yapılması bu işin gitmediğini, yürümediğinin de bize göstergesi. Yani bu yapı işlemiyor, bu yapı çalışmıyor, bu yapı geleneksel bürokrasiyle birlikte yani ülkeyi idare etmede büyük bir zafiyet yaşanıyor. Bu krizde yani Türkiye'yi yönetememezlik krizinde bu rejimin bu sistemle ilişkilendirmeden bakarsak hafif bakmış oluyoruz. Dolayısıyla mesele geliyor rejimin değişikliğine. Yani kuvvetler ayrılığına dayadı bir rejim mi? Kuvvetler birliğine dayalı bir rejim ki bu kuvvetler birliğine dayadı rejim tıkandı, işlemiyor. Vagonlarda sağa sola savruluyor. Bakın bu kurullarda ve gözden kaçan bir husus, buraları görmeden krizin içinde yaşadığımız krizi eksik analiz etmiş oluruz. Şimdi krizin başka konularını, başlıklarını bir tarafa bırakıyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistemin çöktüğünü, çalışmadığını vurgulamak istiyorum. Bu da zaten kendileri tarafından da ifade ediliyor. Bu düzenlemede bu anlamda bir ifadenin tezahürü. Ama bakın gözden kaçan bu şeyde ofisleri bazı ofisler kapatılıyor. Bazı ofisler ve kurullar birleştiriliyor. Bazıları yeniden kuruluyor. İşte bütün bunlar aslında Türkiye'deki rejimin yani kendilerinin kurduğu rejimin işlemediğini, tökezlediğini bize gösteriyor. Sarayda binlerce insan çalıştığını söyleniyor. Bu kurullar, bu ofislerde yüzlerce ki pek çok değerli hukukçu, Kemal Gözler, Ergun Özbudak, zamanında Serap Yazıcı, bu yapılanmaları pek çok başka hukukçu ismini zikredemediğim şu anda bu yapının izlenmesi gerektiğini söylüyorum. Bakın burada son kararname ile kapatılan yapılar var, eklenenler var, birleştirilenler var, yenileri var. Ya düşünebiliyor musunuz? Bir kere daha önce birkaç kez daha gündeme getirdim. Personel alımı devlette Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak gidiyor. Bizim böyle 70-80 yıllık bir devlet personel dairemiz vardı. Orada işlerdi bu iş. Oraya alındı. Yani herhangi bir kamu kurumuna alınacak, yapılacak mülakatı bile Cumhurbaşkanlığı yapar hale geldi. Yani zaten önemli ölçüde iktidarın ortaklarının, liderlerinin aslında siyaseten yaş ve hastalıkları nedeniyle geri çekilmeleri gereken yaşta bunları sürdürmeye çalışıyorlar. Bir taraftan da işleyen işlemeyen bir yapı var. Bir yandan ekonomik kriz var. İçte ve dıştaki çapalarınızın önemli bir bölümünü yitirmiş durumdasınız ve yürümeyen bir sistemle karşı karşıyasınız. Şimdi İşte biliyorsunuz Siber Güvenlik Başkanlığı buraya bağlı olarak kuruldu. Yeniden yapılan düzenlemeye yeni düzenlemeler ekleniyor. Personel ve prensipler genel müdürlüğü diye yeni bir genel müdürlük kuruluyor. Genel sekreterlik bünyesinde kapsamında genişlemeye gidiliyor. Ve diyor ki orada mesela minnacık bir kamu ve kurum kuruluşlarındaki istihdam ilanlarının kamuya etkin ve şeffaf şekilde paylaşılması hedefleniyor. Yani yürümüyor işler. Kurduğun rejimin altında eriyorsun. Dolayısıyla işin bu bölümü önemli. Dün yani Özgür Özel'in konuşmasını izlemeye çalıştım. Ve burada da zaman zaman dile getiriyordum. Değişim sadece liderleri, Cumhurbaşkanı'nın değişmesi değil, rejimin değişmesidir. Bunu hedef alarak strateji kurulmak durumunda. Türkiye bu rejimle, Cumhurbaşkanı hükümet sistemi ki kendileri de rahatsız, birkaç kez bu gözden geçirilebilir demişti Bahçeli. Bence yani kendileri de bu sistemin yürümediğini görüyorlar ve sistemin Türkiye'yi yönetemediğini görüyorlar. Ben öncelikle buna dikkat çekmek istedim. Evet, ben de bir iki soru sormak istiyorum. Bir tanesi Özgür Özel'in yaptığı açıklamalardan biri çok yankı getirdi. Yani Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i dünyaya demokrat görünen, gerçekte Türkiye'deki juntanın mali ayağı olan kişi olarak tanımladı. Ve mesela yurt dışı yatırımcılarla toplantı yapıyor Mehmet Şimşek. Birine giderken yolladığı davet mektuplarından ikisi TÜSİAD yöneticilerine ait. O yöneticilerin eleştirileri nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı var, gidemiyorlar, soruyorlar ne suç işlemişler diye hükümeti eleştirmiş diyorlar diyor. Şimdi bu var. Bakanlıktan Özel'e bir yanıt da geldi Bakan Şimşek'le ilgili olarak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun yani MASAK'ın adli mercilere ilettiği bilgilerin bakanlık bilgisi ve onayı dışında olduğunu açıkladı. Hukuki yollara başvurulacak dendi. Ben şeyi de sormak istiyorum. MASAK Mali Suçları Araştırma Kurulu Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı değil mi? Ondan nasıl bilgi ve onayı dışında bir şey yapılmış olduğunu anlayamadım. Bunu sormak istedim. Bir de öbür soru da Trump'tan icazet. Yani kurultay sonrası yapılan Nazım Hikmet Kültür Merkezi önündeki millet iradesine sahip çıkıyor. Millet iradesine sahip çıkıyor. Mitingde konuşan Özgür Özel de İmamoğlu tutuklanmadan önce bütün darbeciler gibi okyanus ötesinden icazet aldılar. Bütün Türkiye'ye duyururum ki İmamoğlu'nun tutuklanacağından haberi vardı iddiasını ortaya atıyor. İddianın dünya basınında da yankı bulduğu haberi de vardı. Çeşitli haber sitelerinden gördüğümüz bir şey. Bu Şimdi arada bunu Trump 2 gün önce bir açıklama yaptı. Benzer bir şekilde siyaset yasağı konan, 5 yıl boyunca siyaset yasağı konan Fransa'nın aşırı sağcı işte Ulusal Birlik Partisi kurucusu Marine Le Pen için özgürlük talep etti. Solcular bunları yapıyorlar, işte insanları tutukluyorlar dedi ama İmamoğlu hakkında tek bir kelime dahi etmedi şu an. evet. Ne diyorsunuz İnanmaz Ali da Bey? kampanya açtı hatta özgürlük kampanyası değil mi? Öyle. Le Pen için mi? Evet. Evet, Löpen için. Şimdi yani bu haberdar olduğuna dair şu anda hatırlamıyorum ama ya Amerika'da bir senatör ya da bir üye temsilciler meclisi ya da Trump'ın bundan haberi vardı dedi. Onu dayanarak Özgür Özel söylüyor anladığım kadarıyla. Dış basında yer aldı. Türkiye'ye de yansımış olması lazım. Böyle bir iddia Amerika'da zaten gündeme geldi. Yani Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanacağına ilişkin bilgi Trump'a gitti diye bir açıklama oldu. Şu anda vakit kaybetmeyeyim, bulamam. Dediğim gibi bir dış çapa var. O da Trump çapası. Ki Trump çapasında şeye de güveniliyor. Yani Putin'le de Türkiye arasındaki bazı Suriye'den kaynaklanan sorunların, pürüzlerin giderilmesi için de Trump önemli bir çapa. Şu anda iktidarın Trump çapasından başka çapası olmadığını biraz önce söyledim. Kaotik bir durum var Ömer Bey. MASAK, maliye, saray bürokrasisi gidip gel yani bu yapı bütün kurumları büyük bir zafiyete uğradı. Türkiye yani iyi kötü eski Türkiye'de yerden yere vururduk, eleştirirdik sistemin işleyişini, kurumları vesaireleri. Bu konuda insafsız insanlardan biriyim. Yıllardır bürokrasiyi gözlemleyen ama iyi kötü hep bunu söylüyorum. Tanzimat'tan bu yana olan bir hafıza birikim vardı. Bu da başbakanlık birikimi ki bu konuda yani bu değişim olurken bakın onlar da hep gündeme getirdim ben bunları. Mesela bazı birimler saraya geçerken kadroları geçmedi ya bu ülkede. Yani mesela başbakanlığın kanunlar, kararlar gibi. O yüzden o kadar kaotik bir şey yaşıyoruz ki MASAK'tan bilgi almak, MASAK'ın maliyeye bağlı olması, başka bir yerden bilgi alınması, yani bu saray yapısı gerçekten çok kaotik ve çok antal, ama geleneksel burjuva bürokrasiyle olan ilişkilerinde kuvvetli bakanlar münhasıran kendi alanlarının dışişleri, maliye gibi özel saraydan güç almış bakanlıklar dışındaki bakanlıklar zaten bir sekreterya görevi görüyor. Ama bu yapı Amerikan sistemi gibi filan da olmadı. Çok kişiye özel dizayn edildi bu elbise, dikildi ve onu o yüzden de bir paça bir paçadan uzun. Her şey karman çorman bir durumda. Bu esasa göre Türkiye'nin yürüyemediğini, gitmediğini muhtemelen, bakın yani aklıma böyle şeytanın avukatlığı geliyor. Serap Yazıcı gibi işte bizi çok yanıltan bir hukukçuyu, ki zamanında bunlara rezerv koymuş bir hukukçuyu, tekrar partisine alması, yanına alması da önümüzdeki dönemde böyle bir restorasyona, ki zaman zaman geçtiğimiz yıllarda da bu işin yürümediğini, yapılan değişik restorasyonlar yapılabileceğini hem Erdoğan'dan hem Bahçeli'den de duyduk. Ama artık iş tıkanmış durumda. Tıkanınca ne yapıyorsun? Elinde bir tek güç var. Devletin polisi ve yargısı. Ne yapıyorsun? Yargı sana bağımlı hale gelince işte Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal edip ertesi gün tutukluyorsun. Belediye çalışanlarını tutukluyorsun. Çünkü artık normal bir seçime gittiğinde çoğunluğunu kaybetmiş, dolayısıyla da meşruiyetini kaybetmiş oluyorsun. Bütün otokrasilerde görülen tutumları burada da görmeye başlıyoruz. Bugün Türkiye'de yani bir her mahkemenin arkasında şey yazar: adalet mülkün temeli. Yani mülkten kastım egemenliktir, ülkedir, Ülke, devlet. düzendir. Evet. Bugün adalet mülkün temeli olmaktan çıktıysa, ki bunu görüyoruz, o zaman ciddi bir sorun vardır. Yönetememezlik sorunu da karşı karşıyayız. Hem iktisadi bunalım var. Yani özetle sanıyorum saray bir çıkmaz içerisinde ve Evet, yani ben de pardon bir şey de ilave edeyim. Bu Özel'in sözlerine, darbe püskürtüldü, junta kaldı şeklindeki sözlerine ve bir de işte bu Maliye Bakanı hakkındaki sözlerine, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan siyasi ahlaksızlık ve had bilmezliktir dedi. Bir de Ticaret Bakanı'ndan açıklama geldi. Aynı zamanda da şeyinde bir başka tepki de Şimşek'e Cunta'nın mali ayağı suçlaması üzerine de bakanlıktan yapılan açıklamada itibar suikastı amaçlı iddialar hakkında hukuki yollara başvurulacak dendi. Haddini bil diyorlar. valla yani şunu söylemek lazım. Özellikle Mehmet Şimşek kendisinin önce gönderdiği, sonra ikinci defa çağırdığı bir şey. Uluslararası ilişkileri olduğu için işte Merrill Lynch kökenli bir arkadaş zaten o kanaldan geldi Türkiye'ye. Dolayısıyla orada onun mevcudiyetinin işi kolaylaştıracağını düşündüğü için böyle bir sert de bir program uygulama imkanı da verdi. Yani neoliberal garanti dediğim bu garantinin başında Mehmet Şimşek bulunuyor. Ama Mehmet Şimşek de biliyoruz yani o bir yanda ne yapıyorsunuz böyle bir durumda? Ülkenizden 25 milyar dolar 3 gün içinde zorla biriktirdiniz. Bu carry trade'çilere gel buraya sana yüksek faiz vereceğiz. Adam da burada zarar edince kaçıp gidiyor tabii, faizler bir anda yükseliyor. Onları tekrar toparlama gayretleri çilekeş bir iştir yani. Gidiyorsunuz bankaların müdürlerinin karşısında yapmayın etmeyin, gelin kardeşim paranızı tutun biz yükselteceğiz. Zaten işte enflasyon, her şey, bütün göstergeler şaşmış bir vaziyette. Dolayısıyla yani bu rutin açıklamalardır bunlar. İletişim Başkanlığı zaten sarayın direkt organlarından bir tanesi. Ama yani tahmin ediyorum Mehmet Şimşek de yani zaten pek gönüllü olarak bu göreve gelmedi. Biliyoruz yani bu arkadaşının geçmişini, pozisyonunu, bu diyaloglarını. Burada şu anda yani içeride tek çıpa Mehmet Şimşek varlığı, ama da o çıpada ciddi ölçüde toprağı, denizin dibini tarıyor. Türkiye'de iktidarın çapası Gerçekten çapaları kalmamış, örselenmiş vaziyette. Bir tek Trump çapasıyla da ne kadar gidilebilir? O da meçhul. O yüzden bir an evvel Türkiye'nin seçime gitmesi gerekiyor ve muhalefetin de, yani toplumsal muhalefetle siyasal muhalefet son bir ayda bütünleşti. Dolayısıyla bunun devam etmesi ve yönetilmesi gerekiyor ve Türkiye'nin seçimlere ikna edilmesi den başka çaresi yok. Yoksa bölgesel konjonktürden yararlanacağım. Ukrayna'dan ekmek gelecek, Suriye'den ekmek gelecek. İşte Nasrettin Hoca'nın dikenini dikmesi gibi bir şey. Bu anlamda da ciddi bir şekilde de inşa ettikleri rejim kendileri de görüyor. Çalışmıyor, çalışmadığı için de sürekli revizyonlar yapıyor. Ben bu gözden kaçan hususu bir tekrar gündeme getireyim istedim. Çünkü bu yapıyla Türkiye'nin ilerlemesi mümkün değil. Ve Türkiye'de bir değişiklik istiyorsak bu rejim değişikliğiyle birlikte ele alınması gereken bütünsel bir problemdir. Evet. Peki, Lulut'a daha epey konuşmaya devam edeceğimiz besbelli. Ama burada süreyi de bitirdik. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. İyi yayınlar, kolay gelsin. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.